Ba'd. Değerli kardeşler, İmam en-Nevevi rahimahullah. Rahimahullah'ın yazmış olduğu Riyadus Salihin adlı hadis derleme kitabına devam ediyoruz. Bu haftaki babımız Babul Vakari ve Sekineti. Biliyorsunuz edep, adab bahsindeyiz. Bu bahiste bize İmam en-Nevevi rahimahullah vakar ve sekinet hakkında bahsedecek. Nedir el-vakar? Çoğunuz belki yaşı büyük olan insanlardan duyarsınız vakarlı diye. Bilmiyorum bu kelimeyi duyduğunuzda aklınızda ne canlanır? Genelde değil mi? Ağırbaşlılık canlanır. Ve doğru manası da odur. İnsanın ağırbaşlı, ağır hareket eden, hilim sahibi, yumuşak huylu olması demektir. Vakarlı olmak. Sekinet ise nedir sekinet? Sükun, sakin. Yani sükunet, sakin diyoruz ya Türkçe. Sakin davranan, çok telaşlı olmayan, ağırbaşlı olan demek. Onun manası ayrı. Evet. Allah-u Teala Furkan Suresi 63. ayette şöyle buyuruyor. İmam-ı Nevevi Rahimahullah bizlere bu ayeti zikretmiş. Diyor ki ve ibadurrahman. Ve ibadurrahman. Rahman'ın kulları. Ellezine yemşûne alel ardı hevne. Onlar Allah'ın kulları olan, Rahman'ın kulları olan kimseler yeryüzünde nasıl yürürler? Hevne. Bu hevn kelimesini bazı tefsir alimleri ne olarak tefsir etmişler? Vakar. Yani Allah Teala burada kullarını medhederken, kullarını sena ederken, kullarını överken diyor ki onlar ki Rahman'ın kulları olanlar ne yaparlar? Yeryüzünde yürürken vakar ile yürürler. Yani özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olan bu ümmetin selefi salihinin yolunda giden insanlar gerçekten vakarlı olması lazım. Çünkü bu ümmetin selefi böyleymiş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşü olsun, Hazreti Ömer'in yürüyüşü olsun. Yani hem kendimize güveneceğiz bir taraftan. Çünkü Allah'ın izniyle Allah Teala'nın emrettiği, uymamızı emrettiği yolun üzerinde gidiyoruz, seyrediyoruz. Ve dışarıdan bizi gören insanlar da ne yapacaklar? Bizim bu sünneti tatbikimize, bizim bu dini yaşayışımıza hayran olarak vakarımızla gıpta edecekler. Yani bundan eziklik duymayacağız. Maalesef öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık aklımızda, hayalimize getiremeyeceğimiz 40 yıl düşünsek, böyle bir tipi hayatta ortaya çıkaramayacağımız tipleri gördüğümüz zaman sokakta insanların onları ne kadar normal karşıladığını görüyoruz. Değil mi? Yani suratını delik deşik edenler mi dersiniz? Saçını başını değişik değişik şekillere sokanlar mı dersiniz? Giymiş olduğu kılık kıyafetle yani neye benzetmeye çalıştığını anlamadığınız kişileri gördüğünüz zaman siz şaşırmanıza rağmen insanların onu ne kadar böyle doğal karşıladığını görüyorsunuz. Halbuki öbür taraftan siz sünneti tatbik eden bir insan olarak sakalınızla, bol pantolonunuzla, kısa pantolonunuzla, hanımınız peçesiyle, kıyafetiyle gezdiği zaman, dolaştığı zaman bir de bakarsınız ki insanlar sanki mağaradan çıkmış, 10 bin yıl önce yaşamış ve bu çağa böyle kolonlanmış bir adamı görmüş gibi ne yapmaktalar? Tepki göstermekteler. İşte akıllar, kalpler, zihinler bulanınca doğru olan yanlış, yanlış olan da ne oluyor? Doğru oluyor. Ama Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Rahman'ın kulları yeryüzünde vakarla yürür. Biz vakarla yürümeye ne yapacağız? Devam edeceğiz. Bizi dalga geçenin dalga geçmesi, alay edenin alay etmesi ne yapmayacak? Etkilemeyecek. Biz dinimizde şüphemiz olmayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığımızda ayaklarımız sallanmaması gereken bir konumda bulunmalıyız. Biliyorsunuz arkadaşlar, biz daha önceki derslerimizde de değinmiştik. Kulluk. Kulluğu ilim ehli kaşa ayırıyor. Kulluk ikiye ayrılıyor. Bir ne var? Kevni kulluk. Ne demek kevni kulluk? Yani genel. Kulluktan dışarı çıkacak kim? Hiçbir mahluk yoktur. Yani Allah Teala diyor ki in kullu men fis semawati vel ard yerde ve gökteki her şey, her şey, her kimse, illa atir rahman abda, muhakkak ki Rahman'a ne olarak gelecek? Kul olarak gelecek. Yani bakın, yeryüzünde kafiri, Müslümanı, herkes nedir? Allah'ın kuludur bu manada. Boyun eğmiştir. Onun sünnetine, onun kaderine, onun kevni sünnetine. Değil mi? Yani bakıyorsun ki Allah Teala'nın aç kılmasıyla acıkıyor. Hasta yapmasıyla hastalanıyor. Değil mi? Allah Teala'nın onun kalbini attırmasıyla kalbi atıyor, nabzı atıyor. Dur emrini vermesiyle duruyor. Onun bu konuda ne yok? Bir inisiyatifi yok. Ondan dolayı buna ne diyoruz biz? Kulluk diyoruz. O da bir kul. Bir de ne var arkadaşlar? Şer'i kulluk var. Ne demek şer'i kulluk? İslam ümmeti. Allah'ın emirlerine itaat eden, Resulünün emirlerine itaat eden, Resulünün sünnetlerine tabi olanlara ne diyoruz biz? Şer'i kulluk diyoruz. Bu ayette zikredilenler kimler arkadaşlar? Şer'i kullar. İbadurrahman. Az önce okumuş olduğumuz Meryem suresi 93. ayette yerde ve gökteki her kimse nedir? Rahman'a kul olarak gelecektir. Ayeti nasıl bir kulluk? Genel bir kulluk, kevni bir kulluk. Yani herkes Allah'ın bir kuludur. Diyor ki Allah Teala, اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ Cahil kimseler. Tefsir ehli diyor ki, buradaki cahilden maksat sefih, sataşan, dalaşan, dil uzatan kimseler. Bu Allah'ın kullarına hitap ettikleri zaman, bunlarla konuştukları zaman, قَالُوا سَلَامًا Ne der bu kimseler? Allah'ın kulları. Selam. Ne demek selam? Bu ayeti belki birçoğumuz okudu. Yani selam derken ne kastediyor? Yani onlara selamun aleyküm mu diyorlar? Tefsirlere baktığımız zaman arkadaşlar görüyoruz ki yani o akılsız, ne yaptığını bilmeyen insanların ona laf atmalarında onlara karşılık kendilerini selamete çıkaracak bir üslupla konuşup giderler. Yani eğer orada onlarla konuşmak gerekiyor ve kendilerini selamete çıkaracak söz söylemeleri gerekiyorsa söz söylerler ve devam ederler. Eğer kendilerini selamete çıkaracak konum onlarla hiç konuşmamaksa konuşmadan yollarına devam edip giderler. Bu. Bazıları bu ayet okuduğu zaman ne anlıyor? Selam derler. Yani selam. Hayır. Yani kendilerini selamete çıkaracak. Onlardan beri tutacak. Onların zararından, ezasından, eziyetinden uzakta tutacak. Tavrı takınırlar demek. Tartışmaya girmezler. Ama şimdi bakın arkadaşlar, Allah-u Teala bize hitap ediyor. Nasıl olmamız gerektiğini söylüyor bu ayette. Tamamen bunun aksine ne var? Bir davranış biçimi var değil mi? Yani yeryüzünde yürüdükleri zaman ne yapılıyor? Bir telaş, bir koşuşturmaca. Yani bakıyoruz birçok selefi kardeşimize, sünnete uyan kardeşimize. Sanki projektörle ona insanlar gözlerini dikmiş de o böyle bir endişe içinde, korku içinde. Bunların hepsi iman eksikliğinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Yani herkes, bu toprağın üzerinde yürüyen herkes, Allah-u Teala'nın Meryem suresinde az önce okuduğumuz 90. ayette dediği gibi ne diyor? اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَعْتِ الرَّحْمَانَ عَدْ Herkes kul olarak Allah-u Teala'ya gelecek. Kralı da gelecek, padişahı da gelecek, komutanı da gelecek, zengini de gelecek, fakiri de gelecek. Hiçbir yeryüzündeki değerleri aynı bu bakımdan, bu manada. İkinci husus dikkat etmemiz gereken, ikinci husus, cahiller kendilerine dil uzatanlar, dil uzattıkları zaman ne yapmazlar? Kendileri selamete çıkarırlar. Uzakta dururlar. Ama şimdi öyle bir şey ki insanlar bakıyorum ben, birçok arkadaşımızda da görüyorum. Ne arıyorlar? Birisi bir şey söylese de ona doğru dönüp gitsek de ondan ne yapsak? Cedele girsek, tartışmaya girsek, sabaha kadar konuşsak. Buna da gerek yok. Buna da gerek yok. Sünneti beyan edip yürüyüp gitmek lazım. İmam Nevevi Rahimahullah burada bizlere Ayşe radıyallahu anh'ın, Peygamberimizin zevcesi, anamız Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi naklediyor. Diyor ki, مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kahkahayla gülerken, mübalağalı bir şekilde gülerken ne yapmadım diyor? Görmedim. حَتَّى تُرَى مِنْهُ لَهَوَاتُهُ Yani kahkahayla atıp da gülüp de damağının, damak, üstteki o damağının görüldüğü ne olmamıştır, şahit olunmamıştır diyor. Aleyhisselatü Vesselam innemâ kâne yetebessemû. Ne yapardı Aleyhisselatü Vesselam? Tebessüm ederdi, gülümserdi. Bazen ne yapardı? Güldüğü zaman şu dişleri, azı dişleri gözünü görükürdü. Ama ha ha ha, kah kah diyoruz ya biz. Bu şekilde ne yapmazdı? Çünkü bu, yani olgun insanın yapmayacağı bir davranış. İşte vakara ve sekinete, ağır başlılığa ters bir davranış olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmazdı? Kahkaha atarak gülmez. Ama aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne değildi? Suratı asık bir insan da değildi. Bakın ortayı bulmak lazım. Yani suratını asıp, suratını dondurup, hiç yüz vermeyen bir insan da değildi. Öbür taraftan kahkahalarla konuşup konuşan, ağzını açan bir insan da değildi. Bu ikisinin arasında vasat davranışa sahip bir peygamber idi. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.